nav obligāti jāsēž pie sienas. Te ir daudz tukšs tā. Tā izskatās. Tā. Tad es tu traucu, nesēd pie durvīm. Nāc. Nav. Nu. Tikai paņem. Tā, nu, tā, jā. Galdiņi būs? Nē, nekas. Tā, mēs sāksim ar tādu klusu meditēšanu tiem tie, kas māk tad veikt deviņpunktīgo elpošanu, tie, kuri nemāk, tad es uzdošu kaut ko vienkārši. Tad tie, kuri jau māk, tad var turpināt, kamēr es runāju. Neklausīt. Bet visiem tad no sākuma ieņemt ērtu sēdēšanas pozu, bet ar taisnu muguru. Pacenties pastiep muguru bišķi garāk. Un no sākuma vienkārši sajust, kā ķermenis atspiežās pret savu sēdvietu. Arī tad, kad ir tāda stabīla ēta sajūta, tad iziet cauri ķermenim, sākot pēdām līdz galvas kronim. Un tur, kur atrod, kad ir muskuļi saspringuši, kur ir stress, tad lai tas aiztek prom, iztek ārā no ķermeņa. Laiku. Tas arī var palīdzēt, ja iedomājās, kad ķermens pamazām pārveidojās par akmeni vai koku tam līdzīgi. Bet vai vispār dažas spilotas varbūt vēl nāks. Un tad mēģināt būt klāt šeit un tagadnē un ļaut, lai domas par pagātni, sevišķi par to, kas noticis tuvākā laikā šodien, lai tā domāšana aiziet fonā. Un arī, lai domas par nākotni, par iespējamo nākotni, arī tad aiziet fonā, un tad visa uzmanība, lai būtu maksimāli pievērsta pie tā, kas ir tagad. Tas ir ķermens, pie ķermeņa. Un tad pēc laiciņa, kad ir ķermens atslābināts un ir ēta sajūta, tad sākt novērot ļoti, ļoti, ar ļoti spēcīgu uzmanību, kā ķermenis elpo. Un sekot līdzi elpai no tā brīža, kad ienāk ielpa caur nāsīm, plaušas piepildās, diafrāmas ir izstieptas un atkal tad īsa pauze un atkal kā ķermenis izelpo līdz pēdējiem momentam, pēdējiem brīdiem, kad elpa beidz kustēties caur nāsīm. Vienkārši novērot to elpu. Tad, kad prāts aizraujās ar maņām vai ar domām, tam līdzīgi, to mierīgi vienkārši atvilkt atpakaļ un likt, novietot atkal apzinātību uz elpas. šovakar ir ieplānots. Šī ir pēdējā trešdienas kursa sesija, kura tēma bija, vai ir, vai bija sešas bodhisattva pilnveidošanas. Tad šovakar tēma būs par Prajna Paramita, kas ir augstākās gudrības pilnveidošana. Tā ir pašā laikā šovakar ir ievada kursa pēdējā sesija, un tad arī tā tēma ievada kursā, tad sauc, ka samsāru un nirvāna laikam, ja? Tā kā pamatā tā tēma ir tā vien tā paša. Jauniem cilvēkiem jūs esat, nezinu, kāpēc atnākuši uz piedalīties mācībās vai paskaidrojumos par, nu, varētu teikt, kas, par tēmu, kura ir intelektāli sarežģītākā budismā. Tas nenozīmē, ka viss varbūt viss dziļākā, bet viss sarežģītākā. Un tad es centīšos to paskaidrot tādā veidā, ka lai visiem būtu iespēja sekot līdzi, bet būs arī bez šaubām kaut kāda terminoloģija, ar ko jūs varbūt neesat saskārušies. Tā vienkārši. Viena lieta ir, kad šeit vismaz tā, kad es te sēžu, nenotiek lekcijas, tā kā es cenšos mācīt nu, no tā, ko, no savas pieredzes, no tā, ne jau no realizācijām, bet no to, ko es esmu dzirdējis, un kā man liekas, tas varbūt būtu saprotamāk. Bet tad ir svarīgi, kad jūs kaut ko arī saprotat otrā galā, ja? Tad, ja nē, ja tas ir, teiksim, valodas dēļ, vai kaut kādas neskaidrības dēļ, tad vajag lūdzu jautāt vai patraukt. Un jautāt vai uzdurt, prasīt vairāk paskaidrojumus. Jo citādi aiziet mājās, neko nesaprastams, tad nav liela jēga. Tad ir labāk, kad mēs ejam lēnāk, bet kaut ko saprotam. Tāpēc, kad ir grūti saprast šito tēmu, tad īstenībā vajag uzkrāt daudz pozitīvu enerģiju vai kārmu vai enerģiju vai nopelnus, lai saprašana rastos, un tajā pašā laikā vajag attīrīt prātu no šķēršļiem, no negatīvās kārmas vai negatīvo, neprasmīgo, negatīvo vai netikamīgo darbi iepriekš radīt darbību iespaidiem vai pēdām. Tad lai to kaut kādā mērā panāktu, tad sāksim ar divām. Viena būs Lama Tsongkhapas guru joga. Lama Tsongkhapa, kurš dzīvoja kaut kur ap 700 gadiem, apmēram, atpakaļ, Tibetā. Kādreiz viņu rietumos sauc par Tibetas, kā labi saka, Mārtiņš Luters. Tibetas Mārtiņu Luteru. Tādā ziņā, ka viņš reformēja ļoti lielā mērā budismu. Tibetā, tad, kad bija radījušies nu, daudz, daudz kļūdas, kā cilvēki saprata Buddha dārbu un kā to praktizēja. Tad viņš ir, vispār tā, tas tēls nāk no plakāta, kas bija, ko izmantojot, kad bija ārzem mākslas muzejā izstāde, kad es 3-4 gadus atpakaļ. Viņš ir uzskatīts, ka Manjushri, jā. tā mazajā gleznā tēlots. Gudrības Buda, vai tas nozīmē visu Budu, visu apgaismoto būtņu, gudrības iemiesojums. Un tad Tsongkhapa, kad viņš bija veicis daudz attīrīšanās prakses, tad viņš faktiski varēja redzēt Budu Manjushri, tāpat kā mēs redzam viens otru, un arī ar viņu sarunāties un saņem mācības, paskaidrojums no viņa. Tā kā ir uzskatīt, ka viņa mācības arī sevišķi paskaidrojumi par galīgo realitāti ir ļoti autoritatīvas un precīzas. Sajūsmā par lāma zonkāt. Tādā valodā, ko es nesmu. Es tā pieņemu. Aplauzu. Nu jā, tad un tad arī pirmais Tibetas Dalai Lama bija Lama Tsongkhapas māceklis. Vēl, nezinu, vēl vienu pauzi, varbūt bīstu. Tad tie, kuri, kam tas ir svešs, tad var vienkārši tāpat meditēt vai klausīties, lasīt līdz, kā vēlas. Visiem ir? Matas pietrūkst. Visiem ir. Jā? Tiem, kam vajag, ir. Ja kāds īpaši negrib, tad varbūt negrib nu, piedalīties, var iedot kādam citam. Tad mata. Bet varbūt tie jau māk no galvas. Es pieņemu patvērumu pie Budas, Dharmas un Sanghas, līdz es būšu sasniedzis apgaismību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par Budu, par labu visām maldinātām būdēm. Es pieņemu patvērumu pie Budas, Dharmas un Sanghas, līdz es būšu sasniedzis apgaismību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par Budu, par labu visām maldinātām būdēm. Es pieņemu patvērumu pie Budas, Dharmas un Sanghas, līdz es būšu sasniedzis apgaismību. Ar devību un pārējām pilnveidošanām krājot nopelnus, es kļūšu par Budu, par labu visām maldinātām būdēm. Tu, kas izstaro no simtu dievību priecīgās valstības glābēja sirds, uz mākoņa līdzīga ārkārtīgi svaiga balta piespiena ritunim, Dharmas karāli, viszinošais Lozandrapa ar saviem dēliem, Es lūdzu tevi nākt uz šo vietu. Telpā manā priekšā uz lauva troņa, lotosu un mēnes diska, džets un lama iepriecināta smaida. Manas veltīšanās augstākais nopelna lauks, es lūdzu tevi dzīvot simts mūžības, lai vairotu mācības. Tavs svētais prāts saprot visus izzināmos objektus pilnā apjomā. Tavas daļurinīgās valodas skaistums rotā laimīgo ausis, tavs svētais ķermenis laistās slavas godībā. Tev, kur jēgpilni redzēt, dzirdēt un atcerēties, ir zemūdens. Brīnišķīgu dzerumu ūdeni, ziedu vīdnes, aromātisku viraku, gaismu, iesmaržotu ūdeni un tā tālāk, faktiski veiktus un mentāli transformētus piedāvāju mākoņu okeānus, es piedāvāju tev augstākais nopelnu laukus. Visus ķermeņa runas un prāta netikumus, īpaši darbības pretējies trim zvērestiem, kurus esmu veicis no laika bez gala, no sirds dziļumiem es dedzīgi atzīstu un nožēloju katru no tām. Šajā piecu deģenerēšanas laikā tu cīnījies, lai mācītos un sasniegtu realizācijas. Tu darīji jēgpilnu nevaināmo cilvēcisko atzimšanu, atsakoties no astoņām pasaulīgajām rūpēm. Es no sirds priecājos par glābēja plašajiem darbiem. Lūdzu svētīt Jetsun Guru no bangojošiem līdžotības un gudrības mākoņiem, ārmakājas debesīs. Raidiet lietus gāzes ar dziļām un plašām mācībām par visu, kas piemērots būdņu, kurus jāsavalda aušanā. Es novēlu visus nopelnus, ko esmu jebkad radījis, mācību un visu maldinātu būdņu labumam. Un sevišķi, lai godājāmā Lozan Grakas būtiskās mācības virdzētu mūžu. Šo pamatu iesvaidītu ar smaržām, nokaisītu ar ziediem, rotātu ar Meru kalnu, četriem kontinentiem, sauli un mēnesi, es vizualizēju kā Budas sfēru un piedāvāju to, kaut visas būtnes baudītu šo tīro zemi. Bez jebkādas zaudējuma izjūtes es piedāvāju šo manas pieķeršanās, nepatikas, neziņas objektu kolekciju, draugus, ienaidniekus un svešniekus, arī manu ķermeni, bagātību un baudas. Lūdzu pieņem to ar prieku un sveitī mana brīvību no trīm indiem. Idām guru radnām endālākām jādājāmī. Pēc dedzīgas lūkšanas šādā veidā dobi baltas gaismas arī izstaro no godājamā tēva un viņu divu dēlu sirdīm. To gali savienojās un ieiet manas galvas kronī. Ar baltu pienu, krāsas nektāru, kas plūst par baltas gaismas stariem, es tieku attīrīts no visām bez izņēmuma slimībām, nemiera, netikumiem, šķēsļiem un arī pieradumu pie tiem. Un mans ķermenis kļūst tīrs un skaidrs kā kristāls. Tad trešajā lapas pusē ir pieci rindu slavinājums lāmam sunkāpam. Tad, to varbūt tad lēnām skandināsim. Somewhere. Ak brīnišķīgais un vērtīgais saknes guru, nāc ieņem savu lotusu mēnesi sēdikli manā sirdī, vadi man ar savu lielo laipnību un dāvā man lūdzu sava ķermeņa runas un prāta varanās spējas. Ak brīnišķīgais un vērtīgais saknes guru, ieņem savu lotusu mēnesi sēdikli manā sirdī, vadi man ar savu lielo laipnību un dāvā man dižas un laicīgās sidas. Ar brīnišķīgais un vērtīgais saknes guru, ieņēmi savu lotus un mēnesi sēdekli manā sirdī, vadi man ar savu lielo laimnību, paliec nesatriecināms, nešķirāms no mana ķermeņa, runas un prāta, līdzi sasniedzu Budas līmeni. Pateicoties šiem nopelniem, kaut es ātri sasniegtu Budu stāvokli, un vadītu katru būtni bez izņēmumā uz šo pašu. Tad nākuši, lapas pusē ir ir vairāki Prajna Paramitas vai gudrības pilnveidošanas teksti, un šī sirds sutra, Prajna Paramitas sirds sutra, tad ir uzskatīta kā īsākais, īsākais paskaidrojums par gudrības pilnveidošanu. Tad labvēlīgi to skaidīt. Tā es mēs dzirdēju. Mans mitinājās Raži Grija, lai asas virsotnē, līdz ar lielu mūgu kopienu un lielu bodhisattva kopienu. Tai laikā Bhagavāns bija iegremis koncentrācijā uz fenomenu kategorijām dziļā uztvere. Arī tai laikā Bodhisattva Mahasattva, arī Avalokiteśvara, uzlūkoja dziļās gudrības pilnveidošanu un izprata, ka arī piecas skandas ir bez raksturīgas esamības. Tad cienījamais Šāļiputra, apskaidrotā vadīts, teica Bodhisattva Mahasattva, arī Avalokiteśvaram šādi. Ja kāds dēls vai meita ar labu izcelsmi vēlēsies pareizi veikt dziļās gudrības pilnveidošanu, tad kā gan tiem būtu jārīkojas? Kā viņš jautāja, uz to Bodhisattva Mahasattva arī Avalokiteśvara cienījamam Šaravadi putram teica šādi. Ja šādi putra kāds dēls vai meita ar labu izcelsmi vēlēsies pareizi veikt dziļās gudrības pilnveidošanu, šādi ir jāuzlūk. Pareizi un atkārtot jāpiedz, ka arī tukšas piecas skandas bez raksturīgās esamības. Forma ir tukša, tukša forma. Forma nav nošķinama no tukšuma, tukšums nav nošķinama no formas. Tāpat jūtas, atpazīšanās, sastādīšanas faktori un apziņa ir tukša. Tā šādi putra visi fenomeni ir tikai tukši, bez īpašībām, neradīti, neizbeigti, ne tīri, ne apraipīti, ne pilnīgi, ne pilnīgi. Tāpēc šādi putra, tukšumā nav formu, nav jūtu, nav atpazīšana, nav sastādīšanas faktori, nav apziņa, nav acis, nav ausis, nav mēles, nav veido, nav prāta, nav redzamo, orata, nav skaņa, nav smarža, nav garša, nav satomstāmā, nav fenomenu, nav acu elementu un tā tālāk līdz prāta elementam. Un arī līdz mentālās apziņas elementā. Nav neziņas un nav neziņas izbeigšanas un tā tālāk. Līdz tam, ka nav novecošanas un miršanas un novecošanas un miršanas izbeigšanas. Tā arī nav ciešanas un nav to cēloņu, nav izbeigšanas un nav ceļa, nav augstākās gudrības, nav sasniegšanas un nav nesasniegšanas. Tāpēc šādi putra, ka nav sasniegšanas, Bodhisattvas balstās un mīt gudrības pilnveidošanā, prāts bez aizspriedumiem un bez bailēm. Pilnīgi atmetot visu neīsto, viņi sasniedz stāvokli mīt uz bēdā. Visi gudras, kas mīt trijos laikos, atklāt un pilnīgi pamostās aizspriedumā pilnveidotā apreizīgā, paļaujoties uz gudrības pilnveidošanu. Tāpēc gudrības pilnveidošanas mantra, augstākās zināšanas mantra, nepārspējamā mantra, mantra, kur ir līdzīgi nesalīdzināmam, ciešanas nomierinošā mantra ir jāsaprot kā patiesība, jo tā nav labība. gudrības pilnveidošanas mantra ir proklamēta. Tajā tā gatē, gatē, paragatē, parasam, gatē, potīs vāhā. Šādi šādi putra dziļā gudrības pilnveidošana ir veicama bodhisattva mahasattva. Tai brīdī Bhagavāns pārtrauc koncentrēšanos uz teicu bodhisattva mahasattva ārjā Avalokiteśvara. Teicami, teicami, elsa labu izcelsmi. Tieši tā, kā tu teici, tieši tā, tā veidā jāveic dziļās gudrības pilnveidošana. Tad arī priecāsies visi tā tā kā. Tad, kad Bhagavāns bija šādi teicis, ieliksmojās cienījumās šādi pret putra, un bodhisattva mahasattva arī Avalokiteśvara, un visi tur esoši, un arī pasaules dievi, cilvēki, pusdievi un gandāvis, un visi slavējušos Bhagavāna vārdus. Šeit dižā praža, manā paramīta sirds sūtra beidzas. Es mēģināšu paskaidrot par šuņa, kas sanskritā vai nozīmē tukšums. Izmantojot vienu sutru, kuru es pirmo reizi lasīju pāris nedēļas atpakaļ. Saucās Mahajāna sutra izcilā izcilā smalkā zeltainā gaisma. Sutra nozīmē, ka tā bija vainu mācība, ko vēsturiskais Buda Shakyamuni tieši deva, vai kāda mācība, kas tika dota tā kā sirds sutra, ko mēs nu pat lasījām, viņa klātbūtnē, nu ar viņa svētību, kur viņš beigās tikai pasaka teicami, teicami, Avalokiteśvara tieši tā, kā tu nu pat paskaidroji, tā tas ir. Šito sutru, šitā viena no tām spēcīgām sutrām, ko Lama Zopa Rinpoche, mūsu garīgais vadītājs, ir ieteicis sekotājiem lasīt. Un šitā sutra īpaši, tad, nu jā, kad Rinpoche teica, ka īpaši spēcīga pret nemieriem, gan nemieriem, gan starp cilvēkiem pasaulē, bet arī, kur ir, nu, kur dabas stihiju nelīdzsvars rada visādas briesmas pasaulē. Un arī nesen, kad kāds jautāja Rinpoche, ko labāk darīt, lai palīdzētu risināt Tibetas situāciju, un Rinpoche arī teica lasīt šo sutru. Tādēļ beidzot es viņu izlasīju. Es ļoti iesaku. Viņu var dabūt internetā un izdrukāt. Viņa diezgan gara. Sutra, angļu valodā, šis tulkojums ir angļu valodā. Vēl nav latviski iztūkot tā sutru. Viņa nav tik sarežģīta, tik grūti saprotama nekā, teiksim, ir Dimanta Griezēja sutra. Bet, jā, viņa ir daudz vienkāršāka un ļoti, ļoti skaista. Nu, un tur ir viena tāda paīsa nodaļa par tukšumu. Un es tad centīšos tagad, es mēģinu, cik es ne, īsti pareizi tas nav, jo es neesmu saņēmis mācības vai komentāru par šito sutru, bet man likās, tas būtu sevišķi, tāpēc, ka pašlaik ir liela interese par Tibetu un liela tāda kustība. Pasaulē atbalstīt Tibetu, tad man likās labvēlīgi izmantot šo sutru kā pamatu paskaidrojumu. Tad šitā ir sestā nodaļa par tukšumu. Tā ir laikā Tathagata, vai pareizi Tathagata. Tathagata ir Budas epitēts, nozīmē tas, kurš ir gājis pāri. Šeit tas nozīmē, kurš ir gājis pāri samsārai, tas ir nosacītai eksistencei un ir piedzīvojis nirvānu un arī ir gājis pāri apgaismības šķēršļiem un attīrījis prātu līdz pēdējām. Līdz tam, kad visas lietas, visi fenomeni, kuri pastāv, ir pagātnē pastāvējuši, kuri pašlaik tagātnē pastāv un nākotnē pastāvēs, ir budu apziņas objekti. Tā laikā Tathagata izteica šos pantus, daļa no šīs, kādas daļas no šīs sutras ir pantos, metrā varbūt nav, nu tūkojumā nav metrā, varbūt oriģināli bija metrā. Mīķi, ne? No, latviski nesaka. Ritmā. Jā? No jā. Tad es mēģinu tā aptuveni uzmest tādu tūkojumu. Tad Buda teica šādi. Daudzās citās neiedomājamās neuztver kancīvugu neizdomā. Sutrās. Es esmu mācījis detalizēti par tukšiem fenomeniem. Tādēļ šinī visaugstākajā sutrā es tikai ļoti īsi paskaidrošu par tukšiem fenomeniem. Tādēļ, kad būtnēm, kam piemīt tikai mazliet inteliģences, kuri ir ignorant, nezinoši, kuri ir nezinoši, kuri nespēj zināt visas lietas, ko tas nozīmē, kuri pašlaik vēl nav nespēj sasniegt apgaismību. Nu jā, tāda būtne, kam nav visaugstākā inteliģence, ka viņi nespēj uzzināt visas lietas. Un tādēļ šinī visaugstākā smalkākā sutrā es tikai īsi, ar viņš atkārtot, es tikai īsi paskaidrošu tukšus fenomenus. tādēļ, lai visas būtnes noteikti zinātu, tas ir noteikti, es domāju, tas, nu jā, šeit mums jāatcerās, ka es tagad cenšos latviski tulkot no angļu valodu tulkojumu, kas nāk no sanskrita un tibetiešu valodā. Tā kā kur, tur katrā solī var būt kļūdas vai nu, interpretācijas savādākas, nekā bija domāts. tā kā, lai visas būtnes var būt droši saprastu vai zinātu, nezinu, lai viņas tiktu atpestītas no cikliskās eksistences, izmantojot līdzjūtīgus ceļus, metodes un citus veidus, es esmu expounded. Nu, mācījis šo augstāko, smalkāko sutru. Tad tā mācība tagad sākās, tas paskaidrojums. Teiks tā, ka ķermenis ir tā kā tukšs ciemats, jeb tukšas ēkas. Maņas ir līdzīgas zaldātiem un zagļiem. Kaut viņi dzīvo tai pašā ciematā, viņi neatpazīst viens otru. Man liekas tas kad ķermens neatpazīst maņas neatpazīst vienas otru. Redzes maņa skrien pakaļ formā. Ausu vai dzirdes maņa kā indulges? Nododas. Nododas. Jā, varbūt. Jā. Ausu, dzirdes maņa nododas skaņā. Smaržas maņa noķer dažādas smaržas. Mēles vai garšas maņa vienmēr te ir teiks, medī. Medī vai meklē garšas. Ķermeņu maņa vai taustas maņa skrien pakaļ taustas sajūtām. Un mentālā maņa atkal tas grasps sagrābi vai tiecās pēc fenomeniem. Tā kā mums te ir svarīgi tagad tā meditatīvi domāt par to, ko kas tad tiek paskaidrots. redz, ka mēs tagad sēžot, ka Budā tagad runā par to, ko mēs piedzīvojām visu laiku, nepārtraukt. Kā mēs, ko un kā mēs piedzīvojam. Redz, mums šķiet, ka mēs redzam galdus, cilvēkus, grīdu, sienas, gleznas. Bet tas nav pareizi. Acu vai redzes maņa uztver formas. Krāsa var... Kādēļ saka tikai krāsas? Īstenībā pat ne formas, krāsas. Krāsas, krāsa, toņa. Ja tā īsti. Analizē. Nevis gleznas. Nevis galdas. Nevis cilvēkus. Tad šit... kā teiktu disassembling latviski? Disassembling. Assembling ir salikt disassembling. Ko? Nu jā, tā kā budizmā gan filozofiski, gan tiešā veidā meditējot, mēs analizējam, sadalam par daļām gan mūsu uztveres, gan tos objektus, ko mēs uztveram. Lai nonāktu pie viņa, lai mēs skaidrāk redzētu, kā viss pastāv. Un kāpēc? Tāpēc, ka tā kā Buda atgriežās visus pie četrām cēlām patiesībām, Budas pamata mācībām. Tāpēc, ka mēs ciešam. Mēs ciešam, tāpēc, kad mūsu eksistence tagad ir nosacīta. Un to nosaka neziņa un karma. Mūsu, tas ir karma, ir mūsu darbības. Un tie potenciāli, ko rada mūsu darbības. Tā kā neziņa, cerams, mēs šovakar sāksim labāk saprast, ko nozīmē neziņa. Ko nozīmē neziņa, kas ir neziņa, ko dara neziņa. Neziņa ir viens mentāls faktors, kas... Kamēr mēs esam samsārā vai nosacītā eksistencē vai cikliskā eksistencē, tas ir miršanas, atzimšanas, dzīvošanas, miršanas, atzimšanas šinī te ratā, mēs vienmēr ciešam. Mēs esam, mēs atkārtoti ciešam, mēs esam vienmēr neapmierināti. Un arī tādi mēs būsim, kamēr mēs neatrodam, kā atbrīvoties no šī rata. Un tas, kas to tā sakne, šī samsāras rata, sakne ir neziņa. Neziņa ir viens mentāls faktors, kas aktīvi sakropļo mūsu to, kā mēs uztveram visus fenomenus, vai visus objektus. Gan ārējos objektus, gan sevi. Tas nozīmē gan pasauli, gan sevi pašu. Tā kā šeit budizms vai Buda dārma, Budas mācības atšķirās no citu skolotāju vai dibinātāju mācībām. Tad šeit varētu teikt, ja runāju par metodi, tas ir nu, tikumību, devību, pacietību, neatlaidību, koncentrēšanās. Tās metodikas ir atrodamas nu, daļēji visās pasaules reliģijās. Bet kur budizms it kā atdalās, ir tieši par šito augstāko gudrību šuņa. Un ka Buda saka, ka šī augstākā gudrība ir vienīgais spēks, kas var iznīcināt samsāras ja, sakni, kas ir neziņa. Tā kā neziņa, mums tas svarīgākais ir saprast, kādā veidā neziņa mums liek kļūdaini uztvert visu. Buda saka tā, ka mēs kļūdaini nu jā, visu uztveram un tādēļ mēs kļūdaini reaģējām pret visu. Un no tā rodās mums visu tā samsāras putra, tā iekšējā putra, apmulsums un traucējošās emocijas, kas mums kuras mūs moka. Gan tā, ja? Moca un moka. Moca citu personu moka pats sevi. Jā, bet samsāra neziņa mūs. Mūs pašu moka. Mūs moka, jā. Tā kā, šeit mēs tagad sāksim saprast, kā tā neziņa. Tā kā šeit neziņa nav... Neziņa nenāk no tā, ka mēs neesam pietiekoši daudz grāmatas lasījuši vai mācības dzirdējuši. Tas nav. Tā arī ir kaut kāda veida neziņa. Bet šeit neziņa ir, nav tā, tas ir kā mēs kļūdaini uztveram. Galīgā pamata līmenī, kā mēs kļūdaini uztveram visu. Tā kā te mēs sākam tagad redzēt vai saprast. Mums šķiet, ka mēs redzam, tas nāks nākošajā, ka mēs redzam fenomenus, ka mēs redzam glēzmu, tanku. Tu neredzi. Ko tu redzi? Ja? Ļoti labi iemācījies. Kas? Tu redzi, tas ir pareizi, tu redzi krāsas, bet tev šķiet, ka tu redzi tanku, glēznu. Ja? Tā kā tā glēzna, tas tēls ir prāta, kaut kas prāta radīts. Ko? Un ir svarīgi, kad mēs iemācāmies atkal redzēt, it kā, ja pirmo reizi redzēt, ja? Apzināt to, kad ar redzi mēs redzam, mēs uztveram krāsas. Viss pārējais ir mentālās apziņas vai prāta radījums. Tāpat skaņas, ja? Mums šķiet, ka mēs dzirdam automašīnu vai tramvajas vai cilvēku. Ja? Kamēr es runāju, ja? Jums šķiet, ka jūs dzirdat cilvēku runu. Mēs dzirdam pūksteni. Bet nē, mēs dzirdam skaņas. Kas ir skaņas? Vibrācijas. Gaisa. Viļņa. Gaisa. Ja nebūtu gaisa, nebūtu skaņas. Tas tikai kustība. Viļņa. Gaisa. Tas ir, ko mēs, mūsu auss, dzirdes orgāns, uztver. Ja? Pārveidojās par nervu impulsiem, kas ir nervu impulsi, elektrība. Nervos nonāk smadzenēs, tur notiek tā kā datorā, un beigās prāts vai dzirdes apziņa to interpretē kā skaņu, ne kā tramvaju vai automašīnu. To mentālā apziņa apstrādā, izveido tēlu. Ā, automašīna, ā, pūkstens. Ā, balss, cilvēka balss, runa. Varbūt par jums šķiet, ka jūs dzirdat konceptus. Manus konceptus. Nekā, sorry. Jūs dzirdat tikai skaņas. Mēs esam iemācījušies interpretēt šīs skaņas. Saprast ar to, ko? Mēs neesam iemācījušies. Mēs mācamies. Bet tas notiek arī pirms mācīšanā. Mums te jāsaprot. Ir jāsaprot, to tikai saprot meditējot, dziļāk skatoties uz savu prātu un šitiem uztveres procesiem. Jo arī pirms mums kāds māca interpretēt un domāt par lietām, mēs jau paši interpretējam. Tie tēli jau tiek radīti, tāpēc tas ir kopš laika bez sākuma. Un tāpat ir ar pārējām maņām. Tāpēc Buda saka, ka tas pants, tas garākais pants, kur acis skrien pēc formām vai pēc krāsām, auss aizraujās ar skaņām. Ja? Tā kā atskaitot varbūt, ja kāds ir mēģinājies LSD vai kaut kādu līdzīgu vielu, kur sāk sajaukt. Ja? Man liekas, kad garšo skaņas, kad dzird formas vai krāsas un tam līdzīgi. Bet parasti tā ir, kad auss skrien pēc vai aizraujās ar skaņām, smaržas maņa uztver vai saķer vai uztver smaržas un tā tālāk. Tā kā, lai to saprastu, tad ļoti noder, ko vipašāna, tas ir vipašāna vai vipašāna meditācija, kas ir vienkārši apzināt to, kas notiek pašlaik. Vienkārši apzināt. Bez analīzes, bez intelektuālās domāšanas. Tad nākošais pants. Tā sešas atsevišķās maņas, katra no sešām atsevišķām individuālā maņā ir apzovuta, iegrimušas vai ir aizrautas ar saviem objektiem. Prāts ir kā to, ko capricious. Kaprīz. Ja? Ir kaprīz kā ilūzija. un galīgi aizrauts ar sešām maņām. Ja? Tāpat kā vīrietis, kurš ieskrien tukšā ciematā un tur dzīvo kopā ar zaldātiem un, un zaļiem. Tā kā budizmā tas, tas modelis, kā prāts strādā, funkcionē, ir, kad pagaišreiz, kad es biju Nepālā, es, jo gadiem es esmu dzirdējis, ka tai laikā, kamēr tā skaņa pastāv, ir notiek 64 apziņas vai prāta momenti, mirkļi. Un tad es datorā ierakstīju to skaņu. Un pēc man, es nezinu, cik precīzi man tās programmatūra ir un viss tā, bet man liekas, ka tur kaut kur 3,5 tūkstoši šie apziņas mirkli vienā sekundē sanā. Nu, tā aptuvē. Tas nozīmē, ka 100 kaut kur 30, 20, 30 reizes ātrāk nekā kino filma, ja? Kur ir 24 kadri katrā sekundē. Ja? Tas ir ļoti interesanti padomāt par to. Un tad, ja, mēs, ja mums rāda katrā sekundē 24 atsevišķus kadrus, mums rodās prātā ilūzija, kad ir kustība, nepārtraukta. Kā saka, smooth. Kāda? Gluda? Gluda, nepārtraukta kustība, ja? Uz ekrānu. Tā nav brīnums, ja prātā tas pats notiek vairāk kā 100 reizes ātrāk, ka mums liekas, ka mēs vienlaikus dzirdam, redzam, sajūtam, smaržojam, garšojam, ja? Vienlaikus. Bet no budizma psiholoģija viedokļa tā ir tikai ilūzija. Īstenībā katrā apziņas vai prāta momentā notiek viena funkcija. Viena no sešām piecas maņas. Nu, jā. Tas viena no sešām apziņām, tas ir piecas maņu apziņas un mentālā apziņa, tik viena no tām strādā vai darbojās vienā dotā brīdī, dotā momentā. Tas ir vienkārši ķēde, kas ir tik ātri, ja? Un tikai jogi, kas ir mēs teicu tā starpība starp rietumu un austrumu psiholoģiju. Rietumos, austrumos, kur mēs esam? Viss ir relatīvi. Ja tā pasaulē, tad nav vairs rietumi un austrumi. Tā, mēs esam rietumos. Ja? Rietumos mēs tagad cenšamies pētīt prātu vairāk, no, it kā izmantojot teorijas un tad instrumentus, tāpat kā ar materiālo zinātni. Austrumos viņi sen jau tūkstošiem gadiem saprata, ka tas ir jādara prātam, prāts ir jāpēt ar prātu pašu, jo instrumenti nevar uztvert prātu, tikai prāts pats sevi var uztvert. Un tad tie, kuri, teiksim, tiem, kuri ir tūlu pie vai vienpunktīgā koncentrēšanā spēja, tad viņi var atšiferēt tos atsevišķos momentus, apziņas momentus. Un tad viņi redz, kā viens mūks, kurš piedalījos viņa māca vadītā kursā, kāds mēnešus atpakaļ Nepālā. Viņš teica, Nu viņš teica tā, ir citos tekstos ir teiks, ka tie apziņas momenti ir vēl vairāk vienā sekundē. Bet viņš teica tā, nu ja tur vienā sekundē ir teiksim, miljoni, tad jau tu vari, teoretiski tu vari vienu māju dizainēt jau vienā sekundes laikā. Tāpēc, kad ir tik daudz apziņas momenti. Un ja doma, ja to saprot, bet tas ne jau, ka mēs, cik daudz laiku mēs traukam, vienkārši izpērējam. Tāpēc mēs dzīvojam tik neapzinīgi. Ja? Mēs tāpēc, kāpēc? Tāpēc, ka mēs neesam trenējuši savu prātu. To jau pierāda, piemēram, ar hipnozi, ja? Kad tās es dzirdēju, kad, ja cilvēks staigā par ielu, viņš viss mašīnas tos reģistrācijas numurus, ko viņš redz, tad viss tas paliek prātā. Viss, ko mēs redzam, paliek prātā. Bet tikai tāpēc, ka mēs neapzinīgi skatāmies un mēs neesam trenējuši savu atmiņu, tad mēs nevaram to visu atcerēties. Bet tas ir teoretiski iespējams. Tā kā Lāma Ieši pirms, kamēr bija dzīves, tad mēdza teikt, ka salīdzinot ar atomu kodoļu bumbu, ja, prāts ir daudz, daudz spēcīgāks. Vispār, ja prāts ir tas, kas izdomā, vispār to atomu ieroču, tos atomu ieročus. Tā kā salīdzinot ar prāta spēku, matērijai vispār ir niecīgs spēks. Tā, bet tā lieta ir, ka jāsaprot, ka tad notiek vienā momentā, ja, es redzu sarkanu krāsu, varbūt es redzu sarkanu un lilā krāsu, varbūt es redzu sarkanu, lilu un dzelteno krāsu. Atkarīgi no tā, uz kā es esmu fokusējis. Ja? Nākošajā es dzirdu kādu skaņu. Nākošajā es, piemēram, kad mēs ēdam, man ļoti nepatīk, kad Rīgā, kad arī visos krogos skan muzika. Jūs esat atradis ar savu pieredzi, ka tas traucē man spēju garšot, baudīt ēdienu. Es maksāju naudu. Es jau neeju. Es nemaksāju naudu, lai es klausītos rādio vai kādu citu mūziku. Es maksāju naudu. Ja es gribu to, tad es maksāju pa koncertu. Ja? Bet es maksāju naudu, lai es varētu baudīt garšīgu ēdienu. Kas man šķiet garšīgi. un tad faktiski skaņas traucē. Garšas uztver. Un arī, teiksim, patīk ēst ar kompāniju, bet praktiski jau tās sarunas, gan skaņas, gan domāšana par citu konceptiem, un tā tas arī traucē. Tā kā īstenībā, ja grib baudīt ēdienu, tad jāsēd klusā vietā vienam pašam. Tad var uztvert visas tās nianses. Tā kā šeit, kaut gan tu teici, tur ir teikts, ka ķermenis ir tā kā, ķermenis ir tā kā tukšs ciemats. Varētu teikt, ka piecas skandas. Ķermenis ir, ir tā telpa, kurā atrodas mūsu, kamēr mēs esam dzīvi, mūsu maņas un mūsu apziņas. Un arī mentālā apziņa. Un mentālā apziņa, kas it kā ieskrien tajā ciematā, kur notiek redzēšana, dzirdēšana, smaržošana, taustīšana, ja? Un izveido no tā visādas tēlas un aizraujās ar tiem. Kad, tic savām ilūzijām. tic, ka mēs redzam gleznu, nevis krāsas. Tic, ka mēs dzirdam mācību, nevis skaņas. Un mēs galīgi ticam. Bet ja mēs šitā te analizējām, pētām, tad mēs saprotam, ka tie fenomeni, galdi, gleznas, cilvēki, galu galā ir prāta radīti. Bet tas nav, ko mēs uztveram. Un šeit ir tā starpība, ko Buda mēģina mums paskaidrot starp to, kas pastāv, un to, ko mums šķiet, mēs uztveram. Un tur ir milzīga starpība. Tā kā starp dienu un nakti. Vai mēs komentējam? Kaut cik. Diezgan aizdomīgi. Vispār. Bet vai mums šķiet, ka mēs komunicējam, ja? Kaut ko saprot? No tā visu. No tām skaņām daudzām, kas nāk no manas mutas. Vispār, ja tā domā, kas ir komunicēšana, ja? Man prātā ir koncepti, ja? Rodās no tā, ko es lasu, no tā, ko es atceros, ja? Domāšanas procesa, rodās man prātā koncepti. Man tad ir vēlēšanās tos komunicēt jums. Ja? Tad no smadzenēm tad nonāk līdz muskuļiem elektrība, nervu, impulsi. Kustini, šitā te, ja? Lūpas, mēli, ja? Kustini, lai radītu gaisā viļņus. Ja? Tas viļņus jūs auss, ja? Uztver, atkal pārveidojās par elektrību, ja? Nervos, ja? Smadzenēs, un tad jūs dzirdes maņa, uztver skaņas, un tad mentālā apziņa no tām skaņām izveido ko? Fenomenus, vārdus. Salīdz ar savu datubāzi. Jā. Because if I start to speak, in English, then you may not understand what I'm speaking about. Yep. Mone Pali Basama Banzu Bane Tapayaro Kepani Bujde. Vai ne? tāpēc, ka nav tā datubāze, nav iemācīties, ko tās skaņas tādā kārtībā, kādi koncepti. Uz kādiem konceptiem tas rāda. Tā kā... Nu jā, tad tur var redzēt no tā, kad es runāju citā valodā, tad prāts apmūt. Ko tas nozīmē? Tad tā nozīme nāk tikai no paša prāta darbības. Ja? Tad mums šķiet, ka tā nozīme jau ir manos vārdos. Ja? Ko es šinī galā, ja, veidoju? Ka tā skaņas jau ir nozīmīgas. Tā skaņas nav nozīmīgas. To nozīmi piešķir, izdomā pašu prātu. Un tad, ja ir līdzīgi tas koncepts, kas ir manā prātā, līdzīgs konceptiem, kas rodās jūsu prātos, tad ir kaut kāda komunikācija. Ja tie koncepti ir ļoti līdzīgi, tad ir laba komunikācija. Ja viņi ir, ja viņi ir diezgan atšķirīgi, tad ir slikta komunikācija. Un tāpēc ir mums, ka mēs mēģinām komunikāt, mums jājautā, vai tu saproti? Un ko? Ja? Un jāpārbauda. Piemēram, reiz man, kad bija Kopenas klosteri Nepālā, mēnešu garš kurs, tad laikam to vairs nedara, bet izdeva katru reizi nu, tādu grāmatu. Nu, apmēram šitādā formatā, kur visu varēja pēc tam iegādāties. Nu, kur visu transkripcijas, ja, kursu transkripcijas. Tad man bija uzdevums to grāmatu sagatavot. Tad man bija komanda, kas atšifrēja, klausījās ierakstus un ierakstīja. Un tad man bija viss, tas bija arī jāklausās un jāpārbauda. Un tad bija divi vai trīs cilvēki, kuram man ir jāsaka liels paldies, bet nebūs jēga turpināt, tāpēc, ka to, ko viņi pierakstīja, bija kaut kas, it kā no citas mācības vispār. Nebija nekāda īpaša saites ar to, ko viņi dzirdēja un rakstīja. Tā kā... viņi interpretēja. Tā. Tā nākošais pants ir tā. Un prāts mājo 10 objektos. Un pilnībā zina maņu objektus. Tad kā atkārtojās. Tādēļ prāts mājo 6 objektos un pilnībā zin maņu kā bija engagement iesaistīšanās ko? Maņu iesaistīšanos objektus. Tā kā, ko tas nozīmē? Kad maņas tikai uztver smaržas, krāsas, skaņas, tikai uztver. Prāts vai mentālā apziņa ir tā, kas interpretē. Kas zina. Tā kā mēs esam nonākuši pie tā, kad redzes maņa uztver sarkanu. Bez zināšanas, bez saprašanas, vienkārši uztver. Mentālā apziņa pēc tās uztveres, tad saprot, ka tā ir sarkana krāsa, kas ir vispār tikai koncepts apzīmējums. Tāpēc, ka tas nāk, ka mēs bērnam mācam, ja? Tā ir sarkana, tas ir sarkans, tas ir sarkans. Kāpēc mums jāmāca? Tāpēc, ka tas nav pats par sevi saprotams. Tas ir sarkans. Tas ir dzeltens. Tas ir pelēks. Tas ir zils. Un tad tas paliek ar vienu sarežģītāk. Tā kā es zinu, kad es redzu sarkanu? Jo man redzes maņa nezinu, tikai uztver sarkanu. Pēc tās uztveres mentālā apziņa ir tā, kas zin, kad es redzēju sarkanu. Tā ka faktiski tas nemaz nenotiek vienlaikus. Ir sarkanuma uztver, nākošajā momentā mentālā apziņa atpazīst. Ja? Es redzēju. Es nemaz vairs nemaz redzu. Es redzēju sarkanu. Formas, skaņas un līdzīgi un tā līdzīgi smaržas, garšas, taustas fenomeni, taustas, sataustamās lietas un fenomeni. Prāts kustās. Kā putnis, kā lidojošs putnis. Visā visos sešos ieiet maņu orgānu, sense faculties, orgānos, maņu orgānos. Tajā maņā, kur tas mājo, tas tai piešķir zināšanas dabu. Ja? Tāpēc no sākuma teikt, ka visi tā kā ķermenis ir, ja? Tā kā tukšs ciemats, kurā dzīvo maņas. Kamēr mūsu ķermenī, kamēr mēs esam dzīvi, ja, strādā piecas maņas. Un prāts vai mentālā apziņa ir tas, kas tur ienāk un tas skraida ja, no vienas mājas uz nākošo. Tad pie redzes, tad pie dzirdes, tad pie taustas, tad pie šitā tēma. Un mēs esam tik pieraduši pie tā, ka mēs tas proces, mēs nemaz neapzinām to procesu. Mēs neapzinām, kad es redzu, mēs neapzinām, kad es dzirdu. Kad es dzirdu, ko es dzirdu. Tad ir ļoti interesanti eksperimentēt. Pašam. Vienkārši šito novērot. Un tā ir realitāte. Nevis viss tā domāšana, tā aizaušanās, tā domāšana, tā tēlu radīšana. Ķermens tā kā mašīna kādā tukšā ciematā ir bez kustības un galīgi bez darbībā. Tas nozīmē, ka ķermenis pats pa sevi ir it kā beigts. Ja? Ķermenis pats pa sevi neko nedara bez prāta. Ķermenis bez prāta ir līķis. Tas mierīgi guļu neko nedā. Būdams bez kodoļu esences, tas rodās no apstākļiem. Tā kā šeit ķermenis kā konvencionālā, nu, ķermeņa konvencionālā realitāte, ir, kad Viņš rodās no kā? No sēklas. No apaugļotas šūnas. Kas nāk no mātes un no tēva. Un tam ir sava bezgalīgā evolūcija. Ja? Nāk no viņa mātes un no viņa tēva. Un tā, un tā, un tā. Un tas rodās ķermenis sākums ir tad, kad šūna tiek apaugļota. Ja? Kad ir tie apstākļi, tad ķermenis sāk augt. Un lai viņš augtu, viņam vajag barību. Ja? Visādas vielas, lai tas process var notikt. Tad viņam jābūt piemērot apstākļi. Viņam jābūt piemērotos apstākļos. Ja pa karstu, tad viņš mirst. Ja viņš par augstu, tad viņš mirst. Un tad vajag gaisu. Tagad daudz dažādas apstākļi. Apstākļi ir vajadzīgi. Un tad, tā kā, redz, mēs ķermeni, savu ķermeni, uztveram kā kaut ko neatkarīgu. Nu, te ir tas ķermenis, un viņā jāiebāž, ja, vairākas reizes dienā degvielu. Ja. Un te ir tas ķermenis, un viņam vajag gaisu. Bet mūsu prātā ir tāds jēdziens, ka tas ķermenis ir kaut kas neatkarīgs. Ka viņš nav atkarīgs no cēloņiem un no apstākļiem, lai viņš vispār pastāvētu. Ja mēs ņemam atkal savu svēto kastīti. Redz, kad es šitā ir kastīte. Tā kā, pirmkārt, ko mēs redzam, nav kastīte. Mēs redzam krāsas. Dažādas dzeltenas krāsas. Varam teikt, kad redzam formu. Bet mums šķiet, un tu, ja, ka mēs redzam kasti. Ja tā ir neziņas apmulsuma darbība. Tā ir tā jau pamata kļūda. Jo kas notiek pēc tam ir, ja tad, tajā mirklī, kad es uztveru to formu, ja man vienlaikus rodās patika, tad tā vairs nav kastīte, bet tā ir skaista kastīte. Un tā tad viss tad aiziet. Ja tā ir skaista kastīte, ja? Man liekas, ka tas skaistums nāk no tās kastītes. Tas skaistums ir iedzimts tajā kastītē. Es vairs neredzu kastīti, bet es redzu skaistu kastīti. Tas cilvēks, kas man blakus sēž, uztver dzeltenu krāsu, dzeltenas krāsas formu. Viņam šķiet, ka viņš uztver kastīti. Tāpēc, ka viņš atpazīst, ka tas ir fenomens, kurā var kaut ko ielikt. Ja? Tāpēc tas fenomens ir kastīte, nevis bluķis. Tāpēc, ka viņā var ielikt kaut ko. Mums arī tas bija jāmācās, ka mēs bijām bērni. Ka šitādu fenomenu, kurā var kaut kur ielikt, ja, ir kastīte. tas nav pats par sebi, saprotams. Ko tas nozīmē? Ka tā kastīte nepastāv pati no savas puses. Ja viņa pastāvētu no savas puses, mums nebūtu jāmācās, kas tas ir. Ja man ļoti, tad liekas, ka tā kastīte ir ļoti skaista un ka tā man dod patiku, laimi. Ja? It kā tur būtu viņā kaut kas, kaut kāda īpašība, kas izstaro labumu, skaistu, ja? Patiku. Tad man sāk gribēties. Ja? Kāpēc? Tāpēc, kad man patīk, kad man patīk. Es gribu, kad man tā patika, turpinās. Tas ir šķiet normāli. Tas ir ļoti normāli, tiemžēl. Bet mums ir jāsaprot, ka tā patika, tam cilvēkam, kas man sēž blakus, viņš arī uztver dzeltenās krāsas formu, Viņš apzīmē to kā kastīti, tāpēc, kad viņām var kaut ko ielikt. Bet viņam tai uztveres brīdī briest negatīva karma, un viņam nepatīk. Viņam ar to uztveri kopā ir nepatika. Un viņš neredz skaistu kastu, tāpēc, ka viņam ir nepatika. Viņš redz nesmuku kastu, neglītu kastu. Un viņam nepatīk nepatika. Viņam patīk patika, tāpat kā man. Ja? Tā viņš negrib to kasti, viņš atgrūž to kasti. Tā, un viņam rodās tāda atgrūšana, un man, kam patīk tā kaste, un tāpēc es redzu skaistu kasti, man tā pievelk, manu prātu tā pievelk, ja? Es pieķeros pie tā. Es gribu viņu paņemt un skatīties. Vai? Cik skaisti, vai cik brīnišķi. Tam, kam nepatīk, viņam nav nekā mazāk interesi. Iet nost. Ja? Ja man tā pieķeršanās, ja es ļaujos, tāpēc, kad es esmu pārliecināts, ka tur ir skaistums kaut kur, šinī kastē, Kaut kur tur ir skaistums, ja? Tad man vajag, es gribu viņu savā īpašumā, lai es varu turpināt baudīt to patiku. Ja? Un tad sākās problēma, kur es tādu varu dabūt? Es jums varu vai nu Ganden veikalā vai Nepālā. ja mums ļoti patīk šī tāda kastīte. ja? Bet tad sāk, man vajag, cik tāda maksā. Nu, ar pilnās mažkociņiem, es nezinu, cik viņa maksā. Ko? 26. Kādreiz bija 26, tagad bez šaubām būs vairāk. Jā, bet man nav 26. Vai tam man jāstrādā? Jā, man jānopelna 26. Ja man jāņem kredīts. Jā? Jādodās uz banku, jāņem kredīts, atkal vēl viens kredīts. Kāpēc? Man vajag to kredīt? Tāpēc, ka man patīk tā kastība. Ja? Bet es nevaru, man nedos vairāk kredītu. Tur beigās man jānozog. Tā nauda, ja? Ja tā... Saplīgs kastība. Ko? Saplīgs kastība. Nu, šitā ir mana kastība. Es viņu drīkstu plēst. Nu, jā. Tā kā mēs redzam to svarīgi to evolūciju, ja? Ka visādas netikumības ja? Tiek darītas, kāpēc? Tāpēc, kad man ir pieķeršanās pie tās kastītes. Kāpēc man ir pieķeršanās pie tās kastītes? Tāpēc, kad es viņu redzu kā skaistu. Bet ja es tur meklēju, tur nekādu kripatu skaistumu nevar atrast. Tas ir vienkārši mana prāta radīts. Radīta emocionāla reakcija. Un es ļaujos tam. Es ticu tam. Es ticu, ka tur ir skaista kastīte. vai nesmuka kastīte. Tad vispār jau jautājums ir, vai tur vispār ir kastīte. Jo ja viņu sadala savā sastāvdaļās, ko savu kastīti es drīkstu darīt, tad tur vairs nav kastīte. Tur ir seši kartona gabali. Ja? Un kas tur vairāk nav? Un ja es tās sešas sastāvdaļas turu šitādi, tad tur nav kastīti, tad pat tur ir būt tē vai krusts. Skaisti. Nu, tev šķiet skaisti, jā. Man tas neskiet. Man tas nešķiet skaisti. Un jau ir neinteresanti. Man tikai kastītis pat. Kā nu kurā? Tā kā mums jāredz, ka tā pirmkārt tā kastīte ir atkarīga no, ja nebūtu tās sešas sastāvdaļas, tur kur tā kastīte? Nav. Tā kā tas pamats, lai uztvētu kastīti, ir sešas sastāvdaļas. Bet ne tikai sešas sastāvdaļas, bet noteiktā kārtībā. Ja, vēl šitā nav kasta. Vēl tagad nav kasta. Nu tagad ir kasta. Ar vāku. Ja? Tas viss prāt. Tā kasta faktiski. Tas pamats ir tas pats. Sešas sastāvdaļas, kā šeit. Bet te ir tā atšķirība, kad ir funkcija, ka te var kaut ko ielikt. Un aiztaisīt. Ja? Bet tā kaste pastāv tikai tāpēc, kad ir tās sešas sastāvdaļas tādā kārtībā. Un tas ir viss. Tur nav kastīte, tur ir tikai sešas sastāvdaļas šitādā noteiktā kārtībā. Ko prāts, mentālā apziņa apzīmē kā kastīte latviešu valodā, tāpēc, ka mums tā māca, ka tā ir kastīte. Turbūt tas ir labi, ka tā ir kastīte. Ko lūdzu? Turbūt tas ir labi, ka tā ir kastīte. Kur tu labums, kur tu redzi labumu vai sliktumu? Tā ir tikai tāds jēdziens, tas ir jēdziens. Labums vai sliktums ir tikai jēdziens. Bet dziļāk skatās, kastīte ir tikai jēdziens, tad, kad prāts, ja, uz maņu uztveru pamata, met, ja, redz dzeltenas, kartona gabalas. Šitādā kārtībā. Mentālā apziņa to atpazīst. Mentālā apziņa. Nevis redzes apziņa, mentālā atpazīst kā kasti. Tas taču ir labi. Kas tur ir labs vai slikts? Tas var izdomāt pielietojumu, tāpat kā tas... minijas pūks izdomāt pielietojumu burciņai. Jā, bet kāpēc tas ir labs? Tur var ielikt. Jā, bet kāpēc tas ir labs, ka tur var kaut ko ielikt? Vinnijas pulks ir vinnijas pulks. Tavs prāts ir vinnijas pulks. Kāpēc tas ir labs? Tāpēc, ka varbūt tā var grūt patika. No jā, tāpēc, ka tev patīk patika. Tāpēc tev šķiet tas ir labs. Ja tev nepatiktu, tad tu neteiktu, ka tas ir labs. Labi, bet jums patīk? Nē, man nepatīk. Man nepatīk. Jums patīk, nepatīk? Man ko? Nē, man nepatīk. Bet ja man ir nepatīka, tad man šķiet, ka tas objekts ir vainīgs. Tāpat kā tev patīk, un tev šķiet, ka tas objekts ir tas cēlons. Tavai patikai. Bet ja mums patīk, tad mums patīk. Mums patīk piesaistīt lietas, kuras mums patīk. Jā, tieši tā. Mēs esam patikas māņi. Patika māņi. Man tas objekts ir īpjās. Jā, bet jāsaprot, ka tas viss ir, ka tas viss ir iekšējais process. Tas ir iekšējais process. Un ka neziņa mums liek, nu it kā liek domāt, ka tas ir ārējais process. Tur ir tā kļūda, tur ir tā problēma. Un tāpēc mums, lai es būtu laimīgs, man vajag kastīti, man vajag garakstītāju. Man vajag briļu maku, man vajag pūksteni, man vajag krēlus, citādi es nebūšu laimīgs bez tiem, ja? Un man šitādas nesmukas zvanas man nevajag, ja? Man liekas papīras nevajag, ja? Un tā mēs džunglējam savus dzīves apstākļus, tāpēc, ka mēs ticam, kad ir patika un nepatika atrodama visos objektos, ar kuriem es saskaros, es džunglēju, lai man būtu vairāk patīkami objekti un mazāk nepatīkami objekti. Jā, bet tas mums nav tad ciešanas. Nē, abi jādi. Nepatika rada ciešanas un patika rada ciešanas. Patika, nu, rada svētlaima. Nē. Nē, svētlaima nāk no tā, ka prāts ir mierīgs, kad viņš vairs neiedarbo. Nenodarbojās ar šitā. Piemēram. Paldies. Paldies, ļoti labs piemērs. Labāk nevarētu izdomāt, jā. Bet ir arī pamats, jā? Ko lūdzu? Bet ir tas pamats, jā? Nē, pamats ir, šinī gadījumā, pamats ir redzes maņu uztvērtais objekts. Un viss pārējais ir mentālās apziņas radīts, varētu teikt, izdomāts, ja? Kur ir daudz, daudz kļūdas. Redz, tas, ka to saprot, tā patika un nepatika jau nebeigsies. Kad ir atbrīvots no nosacītas eksistences, tad arī patika. Bet tad vairs nav nepatika. Tad ir tikai patika. Neteikt tā, patika un neitrālā jūta. Vai nepatika vairs nerodās. Bet nav vairs pieķeršanās, tāpēc, ka tu saproti, ka tas ir it kā ilūzija. Ka tā skaistā kastīte ir it kā ilūzija. Tas, viņa nav ilūzija, tāpēc, ka tur ir pamats. Pamats ir redzes, uztveres objekts. Ja? Kas nav kastīte, kas ir sešas dzeltenās sastāvdaļas. Tas ir, ko redze uztver. Ko prāts tad interpretē, ja tā sastāvdaļas ir šitādā kārtībā, pareizi interpretē kā kastīte, bet ne. Tā kļūda ir tas šķitums, ka tā kastīte pati pastāv pa sevi. Zem saviem spēkiem, neatkarīgi no manas apziņas. Ja? Tad Jā. Jā. Jā, tā. Bet attieksme tā ir ilūzija. Patīk vai nepatīk, tā ir ilūzija. Nē, tā ilūzija, saka, nu, kā Amazopa to paskaidrot, kad ir tā pamata, jā, tā sastāvdaļu uztvērt. Un prāts šinī gadījumā mentālā apziņa to apzīmē kā kastīti. Tad līdz tam nav kļūdas. Un tad viņš paskaidro tā, ka nākošā brīdī tas tēls it kā atspoguļojas, bet kļūdaini, kā patiesi esoši vai neatkarīgi esoši kastīti, kas pastāv, ja, pirmajā mirklī it kā ir sastāvdaļu uztvera, nākošai mirklī ir apzīmējums dzeltena kastīte, nākošajā mirklī neziņas dēļ jau ir patiesi esoša, neatkarīgi esoša un šinī gadījumā skaista vai neglīta kastīta. Un tā ir ilūzija. Tā nav atrodama. Jo kas ir atrodams, ir tikai sešas sastāvdaļas, dzeltenie kartona gabaliņi un prāta apzīmējums kastīti. Nekas vairāk. Viss pārējais ir ilūzija. Tā kā tā kastīte nav ilūzija, bet tās mūsu šķitumi par to kastīti ilūzori ir kļūdaini. Nē, nu, uztver arī. Nē, nu, ok. Nu, bišķi jāuzmanās. Tā kastīte jau, kastīte eksistē, bet viņa neeksistē tā, kā mums šķiet. Mūsu uztveres eksistē, bet viņas arī neeksistē tā, kā. Nekas nepastāv tā, kā mums šķiet. Kamēr mums ir neziņa, kamēr mēs esam samsāras aplī. Tev iznāk, ka jebkur uztver ir kā šķietums. Nē. Nē, uztver, tiešā uztver. Kas ir ar maņām vai ar tieši ar mentālo apziņu. Pagāju, ko teica, ka viņi ir? Nē. Es runājam ar uztveri. Jā. Liekās, ka tātad, kur uztveri ir kā šķietums. A, kā šķietums? Šķietums. Ah, sorry, es aizdomājos, kad ilūzija, kad visas uztveres ir kā šķietums. Tad, to, ko es uztveru, es tajā pašā laikā ticēt, un es varu arī neticēt. Jā, bet ir starpība starp, tas svarīgi saprast, ir starpība starp to dzelteno kastīti, kuru es turu, kreisajā rokā un to āvolu, kuru es turu labajā rokā. Saproti? Nē, es redzu āvolu. Manam prātam parādās āvols. Bet tas ābols ir ilūzija. Kastīte nav ilūzija, bet neatkarīgi esoša vai īsta kastīte ir ilūzija. Tā kā ir kastīte, kura pastāv, un ir kastīte, kura nepastāv. Tā mūsu bet abas kast, visi trīs ir šķietami. Ne? Vai šķietami? Ja? Visi trīs ir šķietami. Tā, bet ir pamatoti šķietami, ir nepamatoti šķietami. Ja es varu izteikt tā, kā es to saprotu, man liek bišķiņ savādāk, nu, citiem vārdiem man šķiet tā. Ja manā prātā nav modeļa, kas atspūkļo šo te kastīti, manā kultūrā nav tāds modelis, kas, nu, kur es varētu atpazīt šo kastītas formu un funkciju, kam viņi ir domāt. Viņi man ir pilnīgi svešs neitrās priekšmets. Es viņu uztveru tādu, kādu viņi ir, jo man nav funkcijas viņai. Līdz ko manā prātā ir šī funkcija jau pieredze, es viņu salīdzinu ar to iepriekšējo pieredzi, un tad šī ilūzija rodās. Tā ilūzija jau rodās, kad tas fenomens, kaut vai es neatpazīstu viņu un nezinu viņus funkciju, tomēr, ka viņš pastāv pats pa sevi, tur jau ir ilūzija. Tas ir bišķi dziļāk. Tas ir kā pareizi, ko tu saki, bet tā būtība ir vēl dziļāka. Tā tie maldīgie priekšstati ir vēl bišķi dziļāki. Jo kaut vai mēs pirmo reizi redzam kādu fenomenu, mums nevien, mēs nezinām, ko nu, lietā sastopās ar lietā. Nezinu, kas tas ir, ko tas dara. Vai ko dara ar to, kā viņa sauc, neko nezinu. Bet tas nenu, bet tomēr viņš kā neatpazīsts, nesaprotams fenomens, tomēr it kā mums tomēr šķiet, liekas kā īsts, kaut kas īsts. Ja? Kurā brīdī mēs varam nonākt vai paties? Kurā brīdī? Nu, daudz mācoties, meditējot, jā, analizējot. Tas ir, pēc, ka mēs runājam, mēs sakam, ka tā, nu, ka tās krelles ir tukšas, vai sams, ka tās šuņa. Nenozīmē, ka viņas nav, jeb, ka tas ir tikai prāta apzīmējums, jo te ir uztverams pamats. Uztverams pamats ir 33 laikam apmēram, bumbiņas un striķis dievs. Ja? Tas ir, ko man maņas uztver. Un tur nav kļūda. Tur ir 33 bumbiņas un striķis. Kaut vai es nezinu, kas tas ir un ko dara ar to. Es nezinu, kā to sauc. Ja? Bet tas kā neatpazīts fenomens, tomēr kā patiesi eksistējoši, neatkarīgi eksistējoši fenomens man parādās, kļūdaini. Kas pastāv ir uztveramais pamats, ko prāts tad kaut kādā veidā apzīmē. Kā krelles, vai kā māla, vai kā bīds, vai apzīmē kā nesaprasts objekts. Bet tas, ka viņš pastāv no savas puses neatkarīgi, tā kļūda ir tik dziļa. Mūsu psihē. Jā, kopst laika bez sākuma. Jā. Un tāpēc budizmā saka, ka tās krēles ir tukšas. Kāpēc viņas ir tukšas? Tāpēc, ka viņām īsteni patiesībā nepiemīt īstenība vai neatkarīga esamība, kas mums šķiet tur ir. Bet tad, ko tas īsti nozīmē, ir ļoti, ļoti smalki. Tas ir ļoti... Jā, tieši tā. Tas ir ļoti, es teicu, tas ir ļoti grūti saprast, ko Ja to saprot, tad tur gandrīz esi sasniedzis nirvānu. Nē, nu, es tā pa pusē. Bet nē, tā ir. Jo tas galva, kad budizmā runā par tukšumu, mēs sakam, kaut kas ir tukšs, tas nozīmē, ka viņā nav kaut kas, kas tur varētu būt. Ja? Ko tas vārds tukšs nozīmē? Tas ir trauks, kurā varētu būt kaut kas, bet tas tur nav. Un, ka Buda saka, ka fenomen, kad nerunāsim par kastīti, jo tā ir divveidīga tukša. bet par krēlēm, ka tās krēles pastāv, bet viņas ir tukšas. Viņas pastāv kā atkarīga rašanās. Tas ir fenomens, kas rodās, kā Buda te paskaidro, kad ir maņu uztvere, Manas uztver krēles un striči, un ja tas būtu stričis pārauts, tad arī nebūtu krēles, tad būtu tikai sastāvdājums. Bet kamēr ir šitādā kombinācija, kad es varu skaitīt, ja, tad tās ir, vai apkārt ar kaklu, ja, tās ir krēles vai māla. Tad Nu jā, bet tur, bet nevar atrast, prātā parādās krēles, īstas krēles, bet tās krēles nevar atrast. Jo vienalga, uz ko es rādu, tas būs bumiņa vai stričis, nevis krēles. Tur nav krēles. Bez prāta nav krēles. Bez prāta nav apzīmējums. Bez prāta nav krēļu, jā, pareizi. Tas šķitums, tas šķitums, krēles, tā parādība parādās prātā. Tā krēles ir tikai prātā. Rokā man ir tikai bumbiņas un stričis. Jā, jā. Tas palīdz, jā, tas palīdz, jā. Ne, tas bumbiņas ir, bet nav tās krēlības. Jā. Jā. Kādreiz to tā izsaka, jā. Tas ir tas pats. Jā, tas ir tas pats. Nu, katram ir jāatrapies, es saku, daudz jāmācās, jāklausās, jālasa, jāpārdomā, un tad... Tad, kad nonāk pie kaut kā precīzāka intelektuālā saprašanas, tad ir jāmeditē to, lai es redzētu, ko tas nozīmē. Nu, nogaršot, redzētu, saprastu, ko tas nozīmē. Vairāk jāmeditē. Nē, atkal, tās krēles pastāv karmiski. Tām krēlēm ir savi cēloņi, tas nav karma, bet krēlēm ir savi cēloņi un apstākļi, kas ļauj viņām, kas, nu, kas viņas rad, kādēļ viņas radās un kāpēc viņas pastāv. Mums ir, man ir karma, ka man, nu, sastapties ar šitādām krēlēm. Jā, jā. Varētu teikt tā, viss, kas ir radīts, ir nepastāvīgs. Ja tas ir radīts, tam jābūt nepastāvīgi. Radīts kā? Vienalga kā. Nē, es, Ko? Cik tālu. Kā cik tālu? Cik tālu? Nu, līdz galam. Bezgalīgi. Nu, padomā par to. Tas īstenībā ir ļoti, nu, dzīvi. Saka, padomā par to. Es jau nesaku, ka tas nav dzīvi. Šinī gadījumā, jā. Nu, tā ir ilūzija, tā ir ilūzija, tas ir tikai šķitums, tad tā. Nē, ja tu prasi, kas ir īsti, kas pastāv pats pa sevi, nekas. Kur tad ir prāts, kur tas ir Buda? Ko? Kur tad ir prāts, kur ir Buda? Šķitum. Kur tie šķitumi atrodas? Prāta. Kur prāts atrodas? Kur prāts atrodas? Jā. Kā prāts? Tavs? Nē, tavā ķermenī? Nav, kaut... Tavā ķermenī? Nē. Kā nē? Te jau nekā nav. Mans ķermenis kā? Nav nekas. Kā? Ir kaut kas? Nē, jau. Nu, tu pat, pakniep sev un kaut kas ir nekas. Nē, tas jautājums bija tāds, ka ja nav nekā. Kurš teica, ka nav nekā? Nē, nekā neatkarīgi. Tu teici, vai kaut kas ir, nav nekas īsts. Bet tas jau nenozīmē, ka nekā nav. Nē, mēs runājam par patstāvību. Par to, kas eksistē. Nē. Un atbildi bija, ka nekas nav. Nē, tu esi sajauc tagad dažādus konceptus. Ir pastāvīgi un nepastāvīgi fenomeni. Tie fenomeni, kuri ir radīti, ir nepastāvīgi. Kas ir pastāvīgi? Neradīti. Jā, kaut vai viens piemērs Ā, telpa. Kas? Telpa. Vēl? Es man liekas, ka ir tikai trīs. Nekādā gadījumā. Telpa. Tukšums. Jā, tāpēc, ka viņi nav radīti. Neradīti. Bet viņi ir tukši. Telpa, telpa ir nav radīta. Telpa ir trūkums. Aizspriedu, nē. Ierobežojumi. Telpa ir ierobežojuma trūkums. Tas nav radīts. Tukšums ir neatkarīgas esamības trūkums. Tas nav radīts. Bet tie fenomeni, kuri ir tukši, atskaitot telpa, ir radīti. Jā, tajā mēs nonākam pie tāda mūžīgā jautājuma, kad radās pirmais. Pirmais kas? Pirmais fenomenis radīšanās. Kāpēc es domāju, ka... Nē, tas jautājums ir, kad radās. Nu, vai kad, vai arī kas tad bija? Nu jā, viņš varēja rasties tikai, viņš var rasties tikai no cēloņiem un apstākļiem. Nu jā. Tas vēl turpināt tā tēma par to bezgalību. Tieši tā. Tad atbilde tāda, ka tam iespējams pateikt, kad radās pirmais, jo... Nu, tāpēc, ka neradās pirmais. Nevarēja rasties pirmais. Jā, tā kā prāts var būt mierīgs. Nav ko, nav ko mocieties. Man, man šķiet, ka mums jābeidz. Vai cilvēks ticot un pārvaldot tukšos fenomenu būtu laimīgāk? Ko lūdzu? Es saku, vai cilvēks ticot un pārvaldot ticot ko? Tukšom fenomenu būtu laimīgāk? Es domāju, tikai ticot to bez pārliecības, nē, bet ja... Bet ja, es domāju, tad, kad sāk saprast, vai tad it kā izjūst to taisnību, to patiesību, tad tas ir milzīgi atbrīvojoši. Jā. Ļoti garš ceļš no mums ejams ir. Ļoti garš ceļš no mums ejams. Konceptu, no konceptu viedokļa, jā, bet no laika viedokļa tas ir atkarīgs no tā, cik... Nē, nē, tas ir atkarīgs no mūsu karmas, bet, tas ir at, bet vairāk tas ir atkarīgs no tā, cik mēs nu, pūlī ieguldam to, to saprast. Tas nav tik grūti, es domāju, ne jau, kad es esmu... Tāds, bet tā, teoretiski skatoties uz to, man liekas, tas nav, atbrīvoties no samsāras nav tik grūti, salīdzinot ar, ar, ar apgaismības sasniegšanu. Tas ir tikai viena realizācija, tas ir tikai jā, jārealizē fenomenu tukšumu. Ja es domāju, ja, ja, ja nopietni un daudz piestrādā pie to, tas ir ļoti sasniedzams mērķis. Daudz, daudz to ir panākuši. Bet es domāju, ka... Nu, es, es atrodu tā, ja man, man ir... saspringumu dzīvē, ja man ir, teiksim, nu, smagi emocionāli pārdzīvojumi, tad tas, kas man visvairāk palīdz, ir meditēt par tukšu. Kad tas sāk kaut kādā mazā mērā saprast, ka tas īsti nav tik, nav, tas viss nav tik īsts, kā tas, ka tas liekas. Un, un to, ka mēs to uztveram kā īstu, ir visu mūsu traucojušu emociju pamats. Tas ir līdzīgi, beigsim ar to, ka tas ir līdzīgi, ka sali, nu, kad, kad sapņo ja, un piedzīvo murgu, un tad ir bailes, vai sapni ir varbūt spēcīgas pieķeršanās, un tas mūs traucē, mūsu prāta mieru. Guļot. Bet viss, kas ir vajadzīgs, nav nekas tur jārisina tajā sapnī, viss ir tikai jāpamožās. Tad, kad pamožās, ko tas nozīmē, ka tad saprot, ka tas nebija īsts. Un sakam, tas bija tikai sapnis. Mēs to redzējām, mēs to izjūtām, ja? Tāpat kā mēs redzam un izjūtam ikdienas dzīvi, bet Buda saka, ka tas, tas arī nav īsts. Jāpamožās. Tas ir viss. Tikai jāpamožās. Kad mēs pamožamies, ir nirvāna, ir miers, ir brīvība. Kamēr mēs ticam tam sapnim, tām ilūzijām, mēs mūsu emocijas mūsu moka. Tā kā tā, tā, tā, tā galējā atbrīvošanās ir, nu, tas ir, mēs, mēs to, mēs neesam piedzīvojuši, mēs varam tikai spekulēt, cik fantastiski tas būtu. Bet, ja to sāk saprast, pat, tad mēs pa velti, mēs galīgi nevajadzīgi mocamies tas samsārās, ciešam. Un tā mēs esam darījuši kopš laika. Laika bez sākuma. Un nekas nav stulbāks par to. Tas ir galīgs absurds, ja, kā mēs dzīvojam. Un mēs ļaujam, vienkārši ļaujamies. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam pieraduši pie tā. Un ir vieglāk dzīvot tā, kā ir pierasts, nevis bišķi piebremzēt, analizēt, pētīt un bišķi, nu, izcīnīt jaunāku, labāku dzīves veidu. Tā. Nu, es ceru, ka kaut ko mēs varējām komunicēt šovakar, kad droši vien, bet tas arī nav slikta, kad ir lielāka putra, jo, tā, jo tas, ja mē, tas process ir sākt laust mūsu dzelžainos konceptus, par ko, kas pastāv, kas nepastāv, kas ir īsts, kas nav īsts, kā, kādā veidā viss pastāv. Ja sāk pat šaubas rasties, tad tas ir kaut kas ļoti vērtīgs. Tā, svētos tekstos. Tā, mana dārgā kastīte, gan vēl ir viņš, viņa vairākus gadus tagad ir nokalpojies. Viņa vienmēr man stāv. Nezinu, kāpēc, bet viņa man stāv uz galdu vispār. Lai mani atgādinātu par tukšu. Tā, tagad varbūt tad es visus aicinu tādu noslēgumu meditāciju. Te viss tā pozitīva. To pozitīvo enerģiju, kārmu, nopelnas enerģiju, ko esam radījuši šovakar, ko esam radījuši šitiem pēdējiem tagad, kursiem, ko mēs esam radījuši vispār šī dzīvē iepriekšējās dzīvēs, ko visas pārējās būtnes, gan svētās vai cēlās būtnes, kuras ir atbrīvotas, gan parastās būtnes, kuras cieš. Visu to pozitīvo enerģiju, tad iedomāties, ka tā pārveidojās par spožu gaismas avotu savā sirdī. Un tie spēcīgie gaismas stari un arī nektārs, ja, kas tak gan tiem stariem piepilda savu ķermeni ar svētlaimīgu tādu gaišu enerģiju. Lai man šī dzīvē vienmēr būtu, lai man būtu laimīgs prāts, lai man vienmēr būtu labi apstākļi savai garīgai attīstībai. Lai man būtu labas atzimšanas nākamās dzīvēs, kamēr es esmu samsārā. Lai es vienmēr sastaptos ar svēto dārmu ceļu uz atbrīvošanos. Lai es, man vienmēr būtu garīgais draugs, kas mani māca, kas mani vada par garīgo ceļu. Lai es ātri atbrīvotos no samsāras nosacītās eksistences ciešana okeāna un sasniegtu savu nirvā. Lai manā un visu būdņu apziņas plūsmās rastos svētā bodičita. Tas ir prāts mērķēts uz pilnu apgaismību Budas stāvokli, lai tad varētu bez kļūdām, bez pūlēm automātiski palīdzēt katrai būtnei atbrīvoties no samsāras ciešanām. Lai tā bodičita rastos manā un visu būtņu apziņas plūsmos. Izstarot tālāk, lai un tā gaisma un nektārs piepilda visus pārējos šī istabā telpā, lai viņiem būtu tas tāda pati laime, tās pašas realizācijas. Izstarot tālāk, piepildot visus būtnes šī ēkā, cilvēkus, dzīvniekus, kukaiņus, lai atbrīvotu viņus. Lai radītu viņu svētlaimi ceļa realizāciju. Lai izstarot tālāk, ja iesūcās visās būtnēs Rīgā, izstarot tālāk par visu Latviju, ieskaitot visos dzīvniekos, dzīvīs, par visu Eiropu, par visu šito pasauli. Par visu šito saules sistēmu. Tālāk par visu šito galaktiku. Par visu šito visu. Par visiem. Visu. Piepildīt, iesūktos visās būtnēs, samsāras sešās sfērās, visās būtnēs, kuras atrodas ellēs, visās būtnēs, kuras ir pašlaik izsaukuši gari, visās būtnēs, kuras pašlaik dzīvnieki, visās, kur ir cilvēki, visās, kuras ir asūras, visās, kuras ir dēvas vai dievi. Atbrīvo katru būtni, izbeidz visas ciešanas, lai katra būtne piedzīvo tikai svētlaimi. Lai Lama Zopa Rinpoche un viņa svētība Dalai Lama būtu ilgs mūžs, lai viņa svētība Dalai Lamas vēlēšanās, lai Tibetieši atkal iegūtu brīvību, mierīgi praktizēt Buda dārmu, kā agrāk, lai tās vēlēšanās tūlīt piepildītos. Lai Ķīnas vadība saprastu, ka viņiem nav jābaidās ne no viņa svētības, ne no tibetiešiem, ne no Buda dārmas. Lai viņi saprastu, kad lai aicinot atpakaļ viņa svētību, ka tas dos lielu labumu ne tikai tibetiešiem, bet arī Ķīnai. Veltīt, lai šī organizācijas centri un projekti attīstās un dod ar vienu lielāku labumu visā pasaulē, sevišķi Latvijā Ganden centrs, Jīga Čēzen centri, attīstās, lai spēj dot ar vienu lielāku labumu Latvijas iedzīvotājiem. Tā, liels paldies! Labvakar un uzredzēšanās.